أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن الخير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، değerli kardeşlerim, bugün yine Allahu Azze ve Celle bizlere yan yana gelmeyi nasip müyesser eyledi. Ona hamdü senalar olsun diyor ve onun dini ile alakalı inşallah bir şeylerden bahsetmeyi düşünüyoruz. Değerli kardeşlerim, benim sizlere bugün, bu akşam işlemeyi düşündüğüm konu, bildiğiniz gibi bundan önceki ve daha önceki başlamış olduğumuz kader dersinin bir devamıdır. Birinci derste kadere giriş, onun lugavi ve ıslahi tariflerini yaptık. Ondan sonra kaderle ilgili araştırılmasının, soruşturulmasının yanlış olduğunu ortaya koyan yanlış zihniyetin hak olmadığını, doğru olmadığını, tam tersi kadere iman için mutlaka kaderle alakalı araştırılması, soruşturulması gerektiğini anlattık. İkinci dersimizde ise yine hatırlarsınız, kadere imanın gerçekleşmesi için dört temel esastan bahsettik. Dört temel rükundan bahsettik. Yani Allahu Azze ve Celle'nin ilminden, el-kitabeti dedik, Allahu Azze ve Celle'nin yazmasından ve dördüncü olarak, üçüncü olarak Allahu Azze ve Celle'nin meşiyetinden, dördüncü olarak da Allahu Azze ve Celle'nin yaratmasından bahsettik. Kadere iman için bu dört rükun hakkıyla bilinmesi, öğrenilmesi ve gereğince kendisine iman edilmesi gerekir. Bunu işledik, bunu anlatmaya çalıştık. Bugün de sizlere, değerli kardeşlerim, gücümüz nispetinde kulların gerçek fail olduklarını, Allahu Azze ve Celle'nin ise bunların fiillerinin, yani kendilerinin yaratıcısı olduğu gibi fiillerinin de yaratıcısı olduğundan inşallah bahsetmeye çalışacağız. Allahu Azze ve Celle'den kendim için meseleyi güzel izah edebilme kudreti ve kuvveti, sizler için de hoş bir anlayış, hüsnü zan, hüsnü fehim talep ediyorum. Değerli kardeşlerim, delilleriyle anlatmaya çalıştığımız şekilde kadere iman etmek, kulun işlediği ameller hususunda bir meşiyetinin ve bu fiillere yetecek bir kudretinin bulunmasına aykırı değildir. Kadere iman etmek, kulun, yani kişinin işlediği ameller hususunda bir meşiyetinin ve bu fiillere yetecek bir kudretinin bulunmasına aykırı değildir. Yani kullar gerçek faildirler, işi yapandırlar. Allahu Azze ve Celle ise onların fiillerinin yaratıcısıdır. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, mümin olanda, kafir olanda, iyi olanda, kötü olanda, namaz kılanda, oruç tutanda kuldur. Kulların kendi işlerine gücüleri yettiği gibi İyiyi ve kötüyü de seçme hakları vardır. Kulların kendi işlerine güçleri yettiği gibi iyiyi ve kötüyü de seçme hakları vardır. Bunun içindir ki Allah Azze ve Celle kullarına, kendisine ve peygamberlerine itaat etmelerini emretmiş ve kendisine olsun, peygamberlerine olsun isyan edilmesini de ne yapmıştır? Nehyetmiştir. O Subhanahu ve Teala muttakileri, iyilik yapanları ve adil davrananları seveceğini zikrettiği gibi iman edip salih amel işleyenlerden de razı olacağını bildirmiştir. Bununla beraber kafirleri, müşrikleri ve itaatsiz toplumları sevmediğini zikrettiği gibi onların küfürlerinden ve tüm çirkin davranışlarından da razı olmayacağını beyan etmiştir. Evet. Yani bunlarla neyi anlatmaya çalıştığımıza iyi dikkat edin değerli kardeşlerim. Kulun ihtiyari fiillerinde bir meşiyetinin ve bu fiillere yetecek bir gücünün, kudretinin bulunmasını ispat eden deliller Rabbimizin Kerim kitabında şöyle anlatılır. Nebe suresi ayet 39 değerli kardeşlerim, Rabbimiz burada şöyle buyuruyor. فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ اِلَى رَبِّهِ مَآبَ. O halde dileyen Rabbine varan bir yol tutar. Dileyen Rabbine varan bir yol tutar. Nebe suresi ayet 39. Bakara suresi ayet 223. Burada da yine Rabbimiz فَأْتُوا حَرْثَكُمْ اَنَّا شِئْتُمْ. Hatırlarsınız bu ayeti celileyi. O halde tarlanıza dilediğiniz şekilde varın. فَأْتُوا حَرْثَكُمْ اَنَّا شِئْتُمْ. O halde tarlanıza dilediğiniz şekilde varın. Yine Kehf suresi ayet 29. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Dileyen iman etsin, dileyen küfür etsin. Bu da Kehf suresi ayet 29. Değerli kardeşlerim, bu zikri geçen deliller, ayeti celileler, kulun fiillerinde bir meşiyetinin bulunduğunu ispat eden delillerdir. Ayetlere dikkat ettiyseniz bu deliller kulun fiillerinde bir meşiyetinin, yani bir ihtiyarının, dilemesinin efendim bulunduğunu ispat eden delillerdir. Şimdi zikredeceğim deliller ise Allahu Azze ve Celle'nin Kerim kitabından, bunlar da kulun kudreti hakkındaki deliller. Allahu Azze ve Celle Tegabun suresi ayet 16. O halde Allah'tan gücünüzün yettiği kadar sakının, dinleyin, itaat edin ve kendi iyiliğiniz için Allah yolunda infak edin. O halde Allah'tan gücünüzün yettiği kadar sakının. Bakara suresi ayet 206. Hatırlarsınız bu ayeti celileyi. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Laha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Allah hiç kimseye gücünün yetmeyeceği bir şeyi yüklemez. Kazandığı iyilik lehine, kötülük ise aleyhinedir. Vakıa olarak da değerli kardeşlerim, vakıa olarak da şu bir gerçektir ki her insan kendisinin bir meşiyet ile bir kudretinin olduğunu, bunlarla istediğini yapıp yine bunlarla istemediğini yapmadığını bilmektedir. Yani bu gerçek olan bir şeydir. Fakat unutulmaması gerekir ki kulun meşiyeti ve kudreti ancak Allah'ın meşiyeti ve kudretiyle ortaya çıkar. Çünkü Yüce Rabbimiz Kerim kitabında Tekvir suresi 28-29 bakınız ne buyuruyor. içinizden doğru yola girmeyi dileyen kimseler için. Şu da bir gerçektir ki, alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz hiçbir şeyi dileyemezsiniz. Buralara iyi dikkat edin. Buralarda neyin anlatılmak istendiğine güzelce dikkat etmeye çalışın değerli kardeşlerim. Yani ayeti celilede içinizden doğru yola girmeyi dileyen kimseler için. Ama devam ediyor Rabbul İzzet, şunu unutmayın ki alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz hiçbir şey dileyemezsiniz. Yani biraz önce dedik ya, kulun meşiyeti ve kudreti ancak Allah'ın meşiyeti ve kudretiyle ortaya çıkar. Değerli kardeşlerim, bununla beraber yine bilinmesi gereken önemli bir husus da şu ki, bu kainat her şeyi ile Yüce Allah'ın mülküdür. Dolayısıyla onun gücü, kuvveti, ilmi ve meşiyeti olmaksızın hiçbir şey onun mülkünde meydana gelemez. Bu kainat her şeyi ile Yüce Allah'ındır, onun mülküdür. Dolayısıyla dedik, onun gücü, kudreti, kuvveti, ilmi ve meşiyeti olmaksızın hiçbir şey onun mülkünde meydana gelemez. Evet, açıklanan şekliyle kadere iman etmek, hiçbir zaman emirlerin terk edilmesi ve nehilerin işlenmesi hususunda insanın eline bir delil vermiş de olmaz. Bu açıklamaların akabinde, yani zannedilmesin ki Allahu Azze ve Celle'nin emirlerinin terk edilmesi ve nehilerinin işlenmesi hususunda insanın eline bir delil verir. Yani nasıl olsa Allah'ın dilediği oluyor. Biz neden bunu yapalım ki? Biz neden buna itaat edelim ki? Veya biz neden bu işte bu hususta zorlanalım ki? Allah'ın dediği olacak. Bunlar yanlıştır. İleride de inşallah anlatmaya çalışacağımız gibi buraya kadar açıklamış olduğumuz bu şekliyle kadere iman etmek hiçbir zaman emirlerin terk edilmesi ve nehilerin işlenmesi hususunda insanın eline bir delil, bir koz vermiş olmaz. Yani Yüce Allah'ın emrettiği fazları yerine getirmeyip nehyettiği şeyleri de irtikab ederek ne yapayım, benim kaderim buymuş diyemez hiçbir insan. Bunu söyleyemez bir insan. Kulun bu şekilde hareket ederek kaderi delil göstermesi birçok açıdan tutarsızdır, geçersizdir, hatalıdır ve batıldır. Allah kendisinden razı olsun. Muhammed bin Salih el-Useymin rahimullah, Allah kendisine rahmet eylesin, Şerhu Selâsetil Usul kitabında bu konuyu birkaç açıdan izah ediyor. Yani biraz önceki ifade ettiğimiz şekliyle Allahu Azze ve Celle'nin emrettiği farzları yerine getirmeyip nehyettiği şeyleri de irtikab ederek ne yapayım, benim kaderim buymuş diye bir itirazda, bir sözde bulunamaz insan. Bunun yanlış, hatalı ve batıl olduğunu anlatan birkaç misali ki inşallah zikredeceğiz. Allah kendisinden razı olsun. Şeyh Useymin'in Şerhu Selâsetil Usul kitabında. Birinci olarak diyor ki, her şeyden önce diyor, Allahu Azze ve Celle'nin şu ayeti celilesine dikkat edin. Rabbimiz En'am suresi 148. ayetinde şöyle buyuruyor. Müşrikler, Allah dileseydi biz de babalarımız da ortak koşmazdık. Hiçbir şeyi de haram kılmazdık diyeceklerdir. Onlardan öncekiler de azabımızı tadıncaya kadar işte böyle yalanladılar. De ki, yanınızda bize çıkarıp göstereceğiniz herhangi bir bilgi, bir delil var mı? Yani bu söyledikleriniz sözlere karşı böyle bir bilginiz, böyle bir deliliniz var. Siz ancak zanna uyuyorsunuz ve siz sadece yalan söylüyorsunuz. Zikredilen bu ayeti kerime gereğince, eğer kader bunların lehine bir delil teşkil etmiş olsaydı, Allahu Azze ve Celle bunların iddialarını yalanlayıp onlara azap etmezdi. Ayete dikkat ederseniz, müşriklerin iddiası neydi? Allah dileseydi biz de babalarımızda ortak koşmazdık. Yani Allah dilemiş de, Allah istemiş de onlar ortak koşmuşlar. Dolayısıyla biraz önceki Allah'a ortak koşup Allah'a isyan edip de ne yapalım kaderimiz böyleydi şeklindeki bir iddiayı, ki bunu Allah Resulü'nün zamanında işte bu ayeti celilede de anlatıldığı gibi bu müşrikler de böyle bir iddiada bulunuyorlar. Ama ne yapıyor Allahu Azze ve Celle? Böyle bir iddianın, böyle bir mantığın yanlış, batıl olduğunu söylüyor. Batıl olduğunu söylüyor. Bu ayeti celilenin ve tefsiriyle alakalı rivayetlerin üzerinde biraz ciddiyetle durulur ise bunu rahatlıkla anlayacaksınızdır değerli arkadaşlarım. İkinci olarak Yüce Allah yine Kerim kitabında şöyle buyuruyor. Nisa suresi ayet 165. İnsanların Allah'a karşı özür olarak ileri sürebilecekleri bir delilleri bulunmaması için müjdeleyen ve korkutan peygamberler gönderdik. Allah azizdir, hakimdir. Ve diyor ki Şeyh Hüseyin, şayet peygamberlere aykırı davrananlar lehine kader bir delil teşkil etmiş olsaydı, peygamberlerin gönderilmesiyle bu delilin ortadan kalkmaması gerekirdi. Çünkü peygamberlerin gönderilmesinden sonra onların peygamberlere aykırı davranmaları da Yüce Allah'ın kaderiyledir. Burayı anladınız değil mi? Yani burada da Allahu Azze ve Celle peygamberlerini gönderiyor. Ta ki onların Allah'a karşı öne sürecekleri bir özrü olmasın diye. Eğer Cebriyecilerin anladığı gibi insan mutlak manada Allah öyle dediği için öyle yapıyorlar olmuş olsaydı, Allahu Azze ve Celle ne diye peygamber göndersin? Ne diye peygamberlerin hüccet ikamesinden sonra özür ortadan kalksın ki? Buraya da yine dikkat edilirse, burada da bu yanlış mantığın ne kadar çirkin olduğunu, ne kadar batıl, tutarsız olduğunu anlamış olacaksınızdır. Üçüncü olarak, lafız Bukhari'nin olmak üzere, Bukhari ve Müslim'in Ali ibn Ebu Talib radiyallahu anhudan rivayetlerine göre, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Cennet ya da cehennemden kalacağı yer yazılmamış hiç kimse yoktur. Cennet ya da cehennemden kalacağı yeri yazılmamış hiç kimse yoktur. Orada bulunanlardan bir tanesi dedi ki, o halde biz amel niye işleyelim ki? Yani biz o zaman amel işlemeyelim. Ne diye amel ediyoruz ki? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, hayır, sizler amel ediniz. Sizler amel işleyiniz, çünkü herkes için kolaylık sağlanmıştır. Ve daha sonra Allahu Azze ve Celle'nin şu ayeti celilesini okuyor. Leyl suresi 5'ten 10'a kadar. Bundan sonra kim verir ve sakınırsa, o en güzeli de tasdik ederse, biz de onu en kolaya hazırlarız. Ama kim cimrilik eder, kendini müstağni görür ve o en güzeli yalan sayarsa, biz de ona o en güç olanı hazırlarız. Gördünüz mü? Yani burada Allahu Azze ve Celle'nin ayeti celilesiyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifi birbirini izah ederek ortaya bu insanların attığı şeyin ne kadar yanlış olduğunu izah etmektedir bize. Yani burada da görüldüğü gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanlara amel işlemelerini emrederek onların kadere bel bağlamalarını ne yapmıştır? Yasaklamıştır. Bunu yasaklamıştır. Bu da yine bu yanlış, efendime söyleyeyim, mantığın batıl olduğunu ortaya koyan şeydir. Dördüncü olarak Yüce Allah kullarına emir ve nehilerde bulunmuş ve onları ancak güç yetirebileceği şeylerle mükellef tutmuştur. O Allah Tegabun suresinde o halde gücünüz yettiği kadar Allah'tan korkun buyurduğu gibi yine Bakara suresi 286'da da Allah hiç kimseye gücünün yetmeyeceği bir şeyi yüklemez diye buyurmaktadır. Şayet kul fiillerini işlemeye mecbur olsaydı o takdirde kendisi için kurtulması mümkün olmayan, güç yetiremeyeceği şeylerle mükellef tutulmuş olurdu. Burayı iyi anladınız mı? Şayet kul fiillerini işlemeye mecbur olsaydı, o takdirde kendisi için kurtulması mümkün olmayan, güç yetiremeyeceği şeylerle mükellef tutulmuş olurdu. Oysa ki biraz önceki ayeti celile, la yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Böyle buyurmuyor mu Allah Azze ve Celle? Yani Allah hiç kimseye gücünün yetmeyeceği bir şeyi yüklememiştir diyor. Yüklemez diyor. Böyle bir şey batıldır. Bundan dolayı kul bilmeden, unutarak ya da zorlandığı için herhangi bir kötülük işleyecek olursa mazur sayılacağından ötürü onun için günah söz konusu olmaz. Onun için günah söz konusu olmaz. Evet. Beşinci olarak değerli kardeşlerim, işaret edilen husus, dikkat edin buraya da, bizler insanların dünya işlerinde kendilerine uygun düşen işlere yöneldiklerini, onları elde etmeye çalıştıklarını, onları bir kenara bırakarak uygun olmayan işlere yönelmediklerini, uygun işlere yönelmelerine karşılıkta kaderi delil göstermediklerini görüyoruz. Peki aynı insan niçin dini ile ilgili hususlarda kendisine fayda veren şeyleri bırakıp zararlı olan şeylere yöneliyor, sonra da kaderi delil gösteriyor? Her iki işin durumu da aynı değil midir? Şimdi bu iki hususu, bu hususu bir iki örnekle açıklayalım. Bir insanın önünde iki yol bulunsa ve bunlardan birisi başından sonuna kadar anarşi, öldürme, talan, namus ve şereflerin ayaklar altına alındığı, korku ve açlığın egemen olduğu bir ülkeye ulaşırken, diğeri ise başından sonuna kadar güvenli bir düzen, rahat bir geçim, namus, şeref ve haysiyete önemin verildiği, mala mülke saygının egemen olduğu bir ülkeye gidiyor ise, acaba insan bu iki yolun hangisini izler, hangisini seçer? Elbette ki değerli kardeşlerim, düzenin ve güvenliğin egemen olduğu ülkeye götüren ikinci yolu izleyecektir. Hiçbir zaman aklı başında olan bir insanın anarşinin ve korkunun egemen olduğu ülkeye götüren yolu izleyeceği ve bunun için de kaderi delil göstereceği düşünülemez. Öyle bir yol izleyip de kendi isteğine, arzusuna göre ondan sonra da kaderi delil gösteremez. O halde ahiret ile ilgili hususlarda ne diye cennete değil de cehenneme götüren yolu izlemekte ve bunun için de kaderi delil göstermeye çalışmaktadır insan. Bunun ne kadar yanlış olduğunu işte bu birinci misalle anlamanız gerekir değerli arkadaşlar. Yani kader işlemiş olduğumuz, yemiş olduğumuz naneler için öne sürülecek bir delil değildir. Kaderi bu manada hiç kimse delil olarak öne süremez. Biraz önceki bu misalin üzerinde dikkatli bir şekilde durmaya çalışın. İkinci örnek, buna da dikkat ederseniz değerli kardeşlerim. İkinci örnek, hastaya ilaç içmesi emredildiğinde canı istememekle birlikte bu ilacı içtiğini, kendisine zarar veren yemekten alıkonduğunda canı çekmekle birlikte o yemeği terk ettiğini görüyoruz. Bütün bunları şifa bulmak ve esenliğe kavuşmak isteğiyle yapar insan. İlacı içmeyip kendisine zarar veren yemeği yiyerek kaderi delil göstermesi mümkün değildir bu insanın. İlacı içmeyip kendisine zarar veren yemeği yiyerek kaderi delil göstermesi mümkün değildir. Peki insan ne diye Allah ve Resulünün emrettiğini terk etmekte ya da Allah ve Resulünün yasakladıklarını işlemekte sonra da tutup kaderi delil göstermekte? Böyle bir şey olur? Öyle bir şey olmaz. İşte bu anlatmaya çalıştığımız, efendime söyleyeyim, iki örnek meselenin bu yönlü ne kadar güzel şeyler bizlere anlattığını ve bunun tam zıttı olarak, yani Allah'ın emrettiklerini yapmayıp nehyettiği şeyleri işleyip de kaderi delil gösterenlerin batıl içerisinde olduklarını, bu iddialarının ne kadar yanlış olduğunu bu iki misal bize güzelce anlatmaktadır değerli arkadaşlar. Yine önemli bir husus, terk ettiği farzlara yahut işlediği masiyetlere karşılık kaderi delil gösteren bir kimseye, herhangi bir kimse bir haksızlıkta bulunup malını alacak ya da herhangi bir hakkını çiğneyecek olup da ona karşı kaderi delil gösterse ve dese ki sakın beni kınama çünkü benim sana bu haksızlığım Allah'ın kaderinin bir gereğidir diyecek olsa, onun böyle bir gerekçesini karşı taraf kabul etmeyecektir. Yani Allah'ın kaderidir, ne yapayım? Onun için ben çaldım çırptım, sana onun için böyle bir haksızlık ettim. Karşı tarafın yani mantıkları böyle ya, onların bu yönlü hakkına, hukukuna tecavüz etseniz de böyle bir şeyi zikretmiş olsanız kesinlikle bunu sizden kabul etmeyecektir. Peki başkasının kendisine yaptığı haksızlıklarda kaderin delil gösterilmesini kabul etmezken, Yüce Allah'ın haklarını çiğnemesi halinde kaderi kendi lehine nasıl delil olarak gösterebilir ki insan? Bu saçmalık olmaz mı? Elbette ki saçmalık olur. Nakledildiğine göre müminlerin emiri Ömer bin Hattab radıyallahu anhu huzuruna el kesme cezasını hak etmiş bir hırsız getiriliyor. O da hırsızın elinin kesilmesini emredilince hırsız diyor ki ağır ol ey müminlerin emiri. Çünkü ben Allah'ın kaderinin bir gereği olarak haksızlık, hırsızlık yaptım. Yani bu bir kaderdir. Yani bir kader gereği ben bunu yaptım. Ömer radıyallahu anhu da cevap diyor ki bizler de ancak Allah'ın kaderinin gereği olarak senin elini keseceğiz diyor. Yani sen işlediğin cürme, işlediğin çirkinliğe kaderi delil olarak gösteremezsin. O kendi iradenle, kendi isteğinle yaptığın ve hatta onun çok çirkin bir şey olduğunu bilerek yaptığın bir şeydir. Dolayısıyla Allah seni burada zorlamaz. Haşa, Allah azze ve celle biraz önce de ifade ettiğimiz gibi bunlardan kesinlikle razı olmaz. Kesinlikle bu yönlü cürümü, çirkinliği olanları sevmez. Bilakis bunlardan uzak durulmasını emretmiştir. Nasıl olur da Allah azze ve celle seni o işe zorlar, senin o işi yapman için efendime söyleyeyim seni cebreder. Bu mümkün değildir değerli kardeşler. Unutmayın ki insan ancak yaptığının karşılığını görür. İnsanın kadere iman konusunda bilmesi gereken önemli hususlardan birisi de budur. Ceza ve mükafatın ancak kendi eliyle kazandığının karşılığı olduğunu bilmesidir. Ceza ve mükafat ancak kendi elleriyle kazandığının karşılığıdır. Yani bu konuda sapıklığa düşen Cebriye'nin dediğinin tam tersi, kul amelini işlemeye mecbur kılınmamış, ona ihtiyar etme ve buna güç yetirebilme imkanı verilmiştir. Dolayısıyla delilleriyle de gördüğümüz gibi iman eden de küfreden de kendi iradesi ile hareket etmektedir. Başka bir ifadeyle gördüğü ceza ve mükafat ancak kendi kazandığının karşılığıdır. Allahu Azze ve Celle Tur suresi ayet 21 Kullu imri'in bima kesebe rahinun. Her kişi kendi kazandığı ile rehin tutulur. Her kişi kendi kazandığı ile tutulur diyor. Yine Necm suresi ayet 39 Ve en leyse lil insani illa ma sa'a. İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır. Görüyor musunuz? İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır. Yine Tur suresinde Rabbul İzzet şöyle buyuruyor. Cehennem ateşine itilerek atıldıkları gün, cehennem ateşine itilerek atıldıkları gün onlara denecektir ki işte bu sizin yalanlamış olduğunuz ateş. Bu bir sihir midir yoksa siz mi görmüyorsunuz? Oraya girin bakalım. İster sabredin ister sabretmeyin sizin için birdir. Fakat sadece dünyada yapmış olduklarınızla cezalandırılıyorsunuz. Yani sadece ve sadece dünyada yapmış olduklarınızla cezalandırılıyorsunuz. Dedik ya biraz önce insan yaptığının karşılığını görür. Ve devam ediyor yine Tur suresinde Rabbul İzzet. Allah'tan sakınanlar da Rablerinin kendilerine verdikleriyle ve kendilerini cehennem azabından koruması sebebiyle sevinçli bir halde cennetlerde ve nimetler içindedirler. Onlara da denir ki, dünyada işlemiş olduklarınıza karşılık sıra sıra dizilmiş olan sedirlere dayanmış olduğunuz halde afiyetle yiyin ve için. Ayrıca onlara hurin ile evlendirmişizdir. Ayrıca onları hurilerle de evlendirmişiz diyor Allahu Azze ve Celle. Burada da dikkat ettiyseniz baştaki zikretmiş olduğumuz insan ancak yaptığının karşılığını görür. Efendim bunun delillerini anlattık. Yine Allahu Azze ve Celle Ahkaf suresi dikkat ederseniz bunlar cennet ehli olup yapmış olduklarına mükafat olarak orada ebedi kalacaklardır. Enfal suresi ayet 51'de bu ceza ellerinizin yapıp da öne sürmüş olduğu şeyler dolayısıyladır. Yoksa Allah elbette ki kullarına kesinlikle zulmedici değildir. Gördüğünüz gibi değerli kardeşlerim, cennet ve cehennem kulun kendi iradesiyle hareket ederek kazanmaya çalıştığı yerlerdir. Buraya çok dikkat ediyoruz. Cennet ve cehennem kulun kendi iradesiyle hareket ederek kazanmaya çalıştığı yerlerdir. Ancak şunu kesinlikle unutmamak gerekir ki, eğer Allahu Azze ve Celle'nin kuluna yardımı, onun günahlarının çokluğunu affetmesi ve az iyiliklerine karşılık çok çok mükafat vermesi söz konusu olmazsa, kul paçasını zor kurtarır. Kul paçasını zor kurtarır. Yani değerli kardeşlerim, kul gücünün yettiği ölçüde Allah'ın emirlerine sarılıp nehyettiği şeylerden de uzak duracak ama hiçbir zaman yapmış olduğu bu cılız amellerine güvenmeyecek. Allah'ın affına ve mağfiretine güvenecektir. Kendisinin azıcık işlediği şeylere Allah'ın çok çok karşılık vereceğine güvenecektir. Hatırlarsınız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadis-i şeriflerini. Ameli kendisini cennete sokacak hiç kimse yoktur. Sen de mi ey Allah'ın Resulü diye sorulunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evet ben dahi eğer Rabbimin rahmeti olmasa. Öyleyse değerli kardeşlerim bu hususta söyleyeceğimiz son ifadeler evet insan ancak yaptığının karşılığını görür. Ancak Allahu Azze ve Celle'nin onun birçok günahını affetmesi, ağzına çok vermesi göz önünde bulundurularak Allah'ın bir nimeti, Allah'ın bir hikmeti olarak cenneti kazanacağına inanması, güvenmesi gerekir. Yani amellerimiz bizi kesinlikle cennete sokar diye güvenmeyelim. Çünkü bizim hesap anında acaba işlediğimiz günahları örtebilecek bir derecede mi işlediğimiz şeyler? Acaba Allah'ın bizlere ihsan ettiği nimetleri karşılayabilecek bir derecede midir? Onun için sürekli Allah'a güvenerek Allahu Azze ve Celle'nin azımıza çok vermesini kendisinden isteyerek onun cennetini arzu edeceğiz. Değerli kardeşlerim, benim kaderle alakalı buraya kadar anlatmaya çalıştığım hususlar inşallah bu kadardır. İnşallah bundan sonraki bölümde kaderle alakalı gündeme getirmiş olduğumuz bir takım sorular söz konusu. Bu soruları inşallah yazı ile şöyle bir tespit ederek bunların delillerini altlarına sıralayarak bir soru cevap şeklinde sohbet ortamı hazırlarsak zannedersem daha güzel olacaktır. Sorularımızı belirleyip ondan sonra bu sorulara cevap niteliğinde cevap olabilecek seviyedeki delillerimizi efendim çıkarıp ispat ettikten sonra onu da inşallah halledeceğizdir. Benim şimdi anlatacaklarım bu kadar. Allah hepinizden razı olsun. Allahu Azze ve Celle sizlere de bizlere de bu üç derste anlatmaya çalıştığımız kadere iman hususunda Rabbimizin istediği şekilde bir imanın gerçekleşmesini bizlere nasip-i meyser eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.